Bye. Stop in de mix voor een State of Trance 144 moet ik zeggen. Aanstaande zaterdag dus de release party van de State of Trance 2004 hier in Amsterdam. Echt leuk om weer een feest te doen hier in Amsterdam. Zometeen DJ The Freak in de mix 2 uur hier op ID&T. En vergeet niet de playlist te checken mocht je een bepaalde titel zoeken van de plaat die we gedraaid hebben het afgelopen uur of het uur daarvoor. Check www.id-t.com of arminvanburen.com. Er is niets anders dan een ontzettend fijn weekend te wensen. En ik hoop je volgende week weer te zien voor een nieuwe State of Trance.